Mostem każdego dnia przejeżdża ponad 60 tysięcy pojazdów. Równolegle z pracami na moście Dębnickim prowadzony jest remont skrzyżowania dwóch sąsiednich ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki. W związku z tym od początku lipca kierowcy w Krakowie stoją w długich korkach, nie tylko w centrum miasta, ale także przy wjeździe do Krakowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Polska wygrała z Łotwą 2-0 w towarzyskim meczu, który odbył się na PGE Narodowym w Warszawie. Pierwszą bramkę zdobył Przemysław Frankowski. No i na początku drugiej połowy drugą bramkę podwyższył na 2-0 Robert Lewandowski. W obu uczestniczył Nikola Zalewski, który niestety meczu nie dokończył, ale o tym więcej Grzegorz Nowaczek. Ten mecz bardzo dobrze rozpoczął się dla naszych reprezentantów. Już w drugiej minucie Sebastian Szymański z sytuacją bramkową strzelał z kilkunastu metrów, ale obronił wszystko bramkarz Łotyszy. Już dwie minuty później, bo w czwartej minucie Kiwior podawał w polu karnym do Lewandowskiego. Ten uderzył bardzo dobrze, ale znowu na posterunku był bramkarz Łotyszy. To, co nie udało się w drugiej i czwartej minucie, udało się w siódmej. Zalewski dobrze wbiegał w pole karne, dośrodkował. Piłka przeleciała nad Lewandowskim, trafiła do Frankowskiego, a ten z najbliższej odległości skierował ją do bramki. Tak dobrze jak zaczęli Polacy tę pierwszą połowę, tak dobrze też ją skończyli. W 42 minucie Lewandowski dośrodkowywał, Zalewski był w bardzo dobrej sytuacji, ale wszystko obronił bramkarz naszych rywali. Dobrze zaczęła się też druga połowa tego meczu. Już w 48 minucie Polacy prowadzili 2-0. Znowu Nikola Zalewski był bohaterem akcji, dośrodkowywał w pole karne, tam świetnie wyskoczył Lewandowski i głową pokonał bramkarza rywali. Polska pokonała Łotwę 2-0, ale ważniejsze jest to, że Chorwacja wygrała z Armenią 1-0 w kwalifikacjach Mistrzostw Europy, a ten wynik oznacza, że w barażach Polacy zagrają z Estończykami. To była relacja Grzegorza Nowaczyka. To wszystko działo się w Warszawie, a w Essen odbył się mecz kwalifikacji Euro do lat 21. Niemcy pokonały Polskę 2-1. Honorowego gola zdobył w pierwszej połowie Ariel Mosur. Komentarz selekcjonera kadry Adama Majewskiego. Plan na mecz wypalił w 100%, co było w pierwszej połowie widać. Tutaj trener niemieckiej drużyny był pod wrażeniem, bo tak naprawdę pomogliśmy troszeczkę im wygrać, bo prosta strata na bramkę chyba 1-1 i rzut wolny, potem też bramka z dystansu. Później w końcówce po prostu zabrakło sił, tak? Kosztowało to dużo zdrowia, zespół niemiecki się napędził i utrzymał wynik. W jedynym dziś meczu Tauron Hockey Ligi Energa Toruń uległa GKS-owi Tychy 0-1. Środa z deszczem, deszczem ze śniegiem i samym śniegiem na południu Polski, nad morzem. Temperatury zimowe od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 w centrum, do 2 na plusie na zachodzie i północnym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Scena Kodyma. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była norweska grupa Royksopp w utworze Speed King. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam jeszcze adres, na który możecie Państwo przysyłać pomysły na muzykę. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami Nun i utwór pod tytułem Droga. ucieka. Biegną przez chmury, droga daleka, droga donikąd, donikąd droga. Nie ma tu diabła i nie ma Boga. Droga donikąd droga. Nie ma tu diabła i nie ma Boga. Pod nami góry, księżyc ucieka, biegnę przez chmury, droga daleka, droga donikąd, donikąd droga, nie ma tu diabła i nie ma Boga. Pozostając w krainie harmonii praktycznie prawie doskonałych, posłuchajmy utworu, który został wydany w 1978 roku przez grupę The Stranglers na płycie Black and White, a tytuł tego utworu to Toiler on the Sea. Tyler,

Odnosząc się do mitologii słowiańskiej, proszę Państwa, zawsze na jednym z pierwszych miejsc było słońce. I taki jest też tytuł piosenki wykonywanej przez trio z Trójmiasta, czyli grupę Popsysze. coś, co na pewno też zainteresuje niejednego wielbiciela muzyki niezależnej. W tym wypadku zahacza to o nową koncepcję jazzu. Zresztą nawet jest taki tytuł tego utworu: New Conception of Jazz w wykonaniu Bugi Wazeltofta. We'll be right back.